ऐसा हो जाएगा मैंने सोचा नहीं, दिल ये खो जाएगा मैंने जाना नहीं। तुम हो मेरे सनम भूल जाना नहीं, तुमको मेरी कसम दूर जाना नहीं। छमिया लग गई दिल लग गई। देखो मेरी छमिया मेरा दिल लग गई, ओ लग गई दिल लग गई। देखो मेरी छमिया मेरा दिल लग गई, अरे अटके झटके मार मार के आ जाके गई। छमिया लग गई दिल लग गई। देखो मेरी छमिया मेरा दिल लग गई, अरे अटके झटके मार मार के आ जाके गई। छमिया तेरा मेरा चर्चा है, छप गया पर्चा है। तेरा मेरा चर्चा है, छप गया पर्चा है। तेरी मेरी शादी का ना खर्चा है। चर्चों से डरना क्या, पर्चों का करना क्या, शादी के लग गई दिल लग गई। देखो मेरी छमिया मेरा दिल लग गई, लग गई दिल लग गई। देखो मेरी छमिया मेरा दिल लग गई, अरे अटके झटके मार मार के आ जाके गई। छमिया हीरे मोती लाऊंगा तुझको सजाऊंगा, हीरे मोती लाऊंगा तुझको सजाऊंगा, तेरे लिए बंगला बनाऊंगा। बंगले का क्या करना है, तेरे दिल में रहना है, साजन मेरे तू ही मेरा गहना है। हर लटके झटके मार मार के आ जाके गई। छमिया मेरा दिल लग गई। छमिया मेरा दिल।